อินทริยทุกขนัย594ในเหตุปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระณอารามณปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระณอธิปติปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระณสมนันตรปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระณสหชาตปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี3วาระณนิสัยปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี1วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระณอาเสวนปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระณกรรมปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระณวิปากปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระณอาหารปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระณฌานปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระณมรรคปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระโนวิกตปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมี7วาระอินทริยมิสกะคัตตนา595ในเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คืออินทริยอัตถิและอวิคตะมี7วาระณอารามณปัจจัยกับละมี7วาระณอธิปติปัจจัยกับละมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี7วาระณสมนันตรปัจจัยกับละมี7วาระณสหชาตปัจจัยกับละมี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมี3วาระณนิสัยปัจจัยกับละมี1วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี7วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี7วาระนกรรมปัจจัยกับละมี7วาระนวิปากปัจจัยกับละมี7วาระนอาหารปัจจัยกับละมี7วาระนฌานปัจจัยกับละมี7วาระนมรรคปัจจัยกับละมี7วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี7วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี7วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย4คืออินทริยนิสัยอัตถิและอวิกตมี7วาระณอารามณปัจจัยกับละมี7วาระณทิปติปัจจัยกับละมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี7วาระณสมนันตรปัจจัยกับละมี7วาระณสหชาตปัจจัยกับละมี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมี3วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี7วาระณอาเสวนปัจจัยกับละมี7วาระณกรรมปัจจัยกับละมี7วาระณวิปากปัจจัยกับละมี7วาระณอาหารปัจจัยกับละมี7วาระณฌานปัจจัยกับละมี7วาระณมรรคปัจจัยกับละมี7วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี7วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี7วาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออินทริยนิสัยวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมี3วาระณอารามณปัจจัยกับละมี3วาระณอธิปติปัจจัยกับละมี3วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี3วาระณสมนันตรปัจจัยกับละมี3วาระณสหชาตปัจจัยกับละมี1วาระ

ณอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระณอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระณฌานปัจจัยกับละมีสามวาระณมรรคปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออินทริยสหชาตะนิสยวิปยุตตาอธิและอวิกตะมีสามวาระนาอารมณปัจจัยกับละมีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนาฌานปัจจัยกับละมีสามวาระนามัคคปัจจัยกับละมีสามวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากสีนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออินทริยสหชาตะนิสยวิปากะอธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระนาอารมณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิสียวิปากะอธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระนาอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ

โนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากะสี่นเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคืออินทรียะสหชาตะนิสยวิปากะมัคคะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะมัคคะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะมัคคะสัมปยุตตาอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียะสหชาตะนิสยวิปากะมัคคะวิปยุตตาอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะมัคคะวิปยุตตาอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สัจฉานะคตนา599นเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออินทรียะสหชาตะนิสยชานะอัตถิอวิและอวิคตะมีเจ็ดวาระละณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละณสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยชานะอติและวิคตะมีสามวาระละนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะชานะสัมปยุตตาอติและวิคตะมีสามวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออินทรียะสหชาตะนิสยะชานะวิปยุตตาอติและวิคตะมีสามวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากะสี่ในเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออินทรียะสหชาตะนิสยะวิปากะชานะอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะชานะอัตถิและวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะชานะสัมปยุตตะอัตถิและวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียะสหชาตะนิสยวิปากะชานะวิปยุตตาอัตถิและวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะชานะวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5 สัจฉานมัคคะคัตนา600นเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออินทรียสหชาตะนิสยชานมัคคะอติและอวิคตะมี7วาระละนะอัญญมัญญปัจจัยกับละมี3วาระนะอุปนิสัยปัจจัยกับละมี7วาระละนะสัมปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระนะวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี7วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี7วาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิสยชานะมัคคะอติและวิคตะมี3วาระละนอุปนิสัยปัจจัยกับละมี3วาระละนสัมปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี3วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี3วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิสยชานะมัคคะสัมปยุตตะอติและอวิคตะมี3วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี3วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียสหชาตะนิสยชานะมัคคะวิปยุตตะอติและอวิคตะมี3วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี3วาระในวงเล็บอวิปากะ4นเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียสหชาตะนิสยวิปากะชานะมัคคะอติและอวิคตะมี1วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะชานะมัคคะอติและอวิคตะมี1วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย10คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะชานะมัคคะสัมปยุตตะอติและวิคตะมี1วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทรียสหชาตะนิสยวิปากะชานะมัคคะวิปยุตตะอติและอวิคตะมี1วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย10คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะชานะมัคคะวิปยุตตะอติและอวิคตะมี1วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี1วาระในวงเล็บสวิปากะ5สาหารคัตนา601นเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออินทรียสหชาตะนิสยอาหาระอติและอวิคตะมี7วาระละนะอัญญมัญญปัจจัยกับละมี3วาระนะอุปนิสัยปัจจัยกับละมี7วาระละนะสัมปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมี7วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี7วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิสยอาหาระอติและอวิคตะมี3วาระละนัตสัมปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระโนนัตติปัจจัยกับละมี3วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี3วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทรียสหชาตะอัญญมัญญะนิสยอาหาระสัมปยุตตะอติและอวิคตะมี3วาระละโนวิคตปัจจัยกับละมี3วาระ

ัตถิและอวิคตะมีสามวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยะอธิปติสหชาตะนิสยมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากสามนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยะอธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะมัคคะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย10คืออินทริยะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทริยะอธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ3สเหตุมัคคะคัตนา604นาอารมณปัจจัยกับปัจจัย7คืออินทริยะเหตุสหชาตะนิสยะมัคคะอัตถิและวิคตะมีสี่วาระละนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสองวาระนาปนิสยปัจจัยกับละมีสี่วาระละนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสี่วาระโนวิคตปัจจัยกับละมีสี่วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยมัคคะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระละนัสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสองวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยะเหตุสหชาตะนิสยมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระในวงเล็บอวิปากะสี่ณอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คืออินทริยะเหตุสหชาตะนิสยวิปากะมัคคะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะมัคคะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย10คืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คืออินทริยะเหตุสหชาตะนิสยวิปากะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย10คืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิตยวิปากะม